الله الرحمن الرحيم إذا قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون سورة آل عمران کے اول حصہ مسئلہ توحید و چپاوی کے دری بابو نو اول باب دویم دا دریم شورو چاوی کے دری عیسیٰ علیہ السلام دا عبدیت تفصیلو او ردو دا غد اولوحیت او دا ابنیت چا الہ ندے ابن اللہ ندے بلکہ عبد الله دے رسول اللہ دے او غیبان دے ډیر جزئی دلیلونه بیان کړل چار یو آیت کې اور یو صفت کې داغه عبدیت اثبات کړو که رسول صفت ته نو دا عبدی الہ نشکې دے او کو وجیح صفت تین نو عبد دے کو مقرب دے نو عبد دے او کو فی المحد دے نو عبد دے کو کہلن زمانہ دے کوہلت پر راضی نو عبد دے کو صالحین نئی تا دے عباد صفت تین دوسری تعلیم ورکول او کتاب زکول علم او حکمت دا ټول د عبادت صفات دي معجزات ذکر کړیو او یې سره دا لفظ چې باذن الله باذن الله دې کې د عیسی علیه السلام اختیار نو بلکې هر څه د الله په حکم کې ده اخیر کې دا دعوت ذکر کو او دا غي خلق و نفرت او کفر خکارا محسوس ابي عليه عيسو عليه السلام خپل مرګرو ته اعلان چوي ور سره مرګرتیا او کلا اعلان وکړه ابي دعا او غفته الله نه نو ویلو چې یهودیانو داغه قتل سازش جوړ کو او الله رب العزت اخلاص کو هغه د الله سنې وستو الله خير الماکرین دې دې کې دا وی وضاحت او تفصیل کړي چې الله څنګه دا غي اخلاص کو بچي کو الله څنګه د عیسی علی السلام په حق کې خیستہ تدبیر کو او انتظام کو دی آیاتونو کیا غا بیانی اذا قال اللہ یا عیسیٰ دا غا وقتو چووی اللہ اے عیسیٰ علیہ السلام یهودیان دین پریدی استاد قتل منصوبه جوړ کړی دا حضرت تاب اچ کوم هغه بسنګي انی متوفی کا زتا روغ موټ غن من اخلمہ سنگ ورا پیو کئی لئی او چتوم دے اخپل زان تا الئی اخپل حفاظت تا اخپل اسمان تا ومتوحیرو کامن اللذین کفرو او پاکوم تالران د زرر او د سازش داوی کسان چی کافران دی و جاہلو اللذین اتبعو کا و بگردو ما کسان چستا تابداری کردی دا و تا سنمر گرشوی دی حواریین فوق الذين كفروا الى يوم القيامه اوچت پدې ټولو کافرانو باندې تر قیامت پورې ثم الی مرجعکم بیا ماته استا سورات للی قیامت کې پیشی ده اخری فاحکموا ذو فیصلکم اصلی فیصله الله وی ذو کوما اگر ټولو مسلو او ټولو اختلافونو چې دنیا کې دي کړی دي صاحب حق کې کا استاد عبدیت او ذلوهیت مسله دا فیصله به وکوم کا استاد موت او د حیات خبره هغه به وکوم فاحکم بینکم فیما کنتم فی تختلفون په ټولو هغه خبرو کې چې تاسو باندې کې اختلاف کو په دنیا کې نا بزکو دا آیتو په دې کې څه الفاظ راغلي چې نا خلقو غلط دلیلونه نیولې او دلیلونه په دې نیولې چې عیسی علیه السلام مړ دی او حال داری چه دلیلون قطعی اشتا قرآن کی و حدیث متواتر چیسا علیہ السلام جو اندے دے اسمانونو کے دے راکوزی کی با اگه خلقو دے لفظ نا دلیل نیولیو چه متوفی کے ویلے گورا اما توفی خود وفات نا دے وفات موت توی نو بس پتا ہو لگی چا اللہ عیسیٰ علیہ السلام مڑ کڑے دے وفات کڑے دے ابھی ادا سے مڑ بے برخ جو لینو چکم خلق دی عیسیٰ علیہ السلام دو موت قائلو دا غید پار دا دلیل لے لیکن دا دلیل دا دی آیت نانی وال غلط تھی ذکر لفظ د توفی د وفات چي دي دا صرف د موت لپاره نه استعمالي بغیر د موت نوم استعمالي چلته کې د موت معنا شته نه د سره سورته انعام کې 60 نمبر آیت ته ایک راغلی سورہ انعام کے 60 نمبر آیات چ اللہ رب العزت ہوئی وہو الذی یتوفاکم باللیل فیعلو ما جرحتم بالنہار اللہ غزات سے چتا صوفات کی دش پہ تلفظ راغلی باقیدہ یتوفاکم راغلی خواہ کدی معنا موت چې خدا مطلب شو چې الله ذات ته چې تاسو ملکې د شپې چې ملکې نو بیا ولې تاسو ګرځې په کار دا چې جنازه در باندې کړې وي قبرونه دلته کنسته وي او حق کړې وي کنه چې دې معنا موت ته کنه نا الته معنا دا نه ده کنه پورا غستل دی معنا ده در دې مستقله معنا ده پورا غستل عرب ټول په دې قائل دي لغت د عربو اغیبا چه گلخ پل حق پروازتو چه بانده بے حقو چه بانده بے قرضو او پرو بے واغستو نوی بے چه استوفیتو دینا مخ پل قرض پروازتو استوفیتو دینا تا لفظ بے استعمالو کن هر کله چې د احتمال پکې راغی نو بس د بحث دا یو قانون دی ښا څوک دلیل پیش کی او ټول پاره دلیل کې شک پیدا کړي نو دلیل ختم شو دا د اصول قانون دی اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال چې یو دلیل کې احتمال پیدا شنو اگر دلیل ختم شو اگر مس شو کارنه کیا خواه نمتوفی که احتمال پیدا شکن چه دی مانا موت نده بلکه دی مانا پورا غستل دی وجن افسرینو دا مانا کرده حسن بصری رحمت اللہ علی چه متوفی کا ایک قابض کا قبضاً تاماً اخلم دی پورا روح او جسد ټول اخلم توفی مانا پورا غستل اغدغ مانا کی قابض کا قبضاً تاماً امام رازی اور روح المانی داوی متمم عمر کا زبط علی اخپل پورا عمر درکوم جستا سمر ما مقرر کرے دے متوفی کا پورا عمر خورافعو کا الیہ فی الحال دیو چتو ما خواه عمر بستال پورا در کو ما عرض چیئی بیا براش خیر دی خوست دیو چتو ما زانتا نظموت مانا بکی نشتا خواه تفسیر خازنم وی متوفی کا منیمو کا اگا مانا کی دا نوم خوب توئی دا معنی کله چې کوم انعام کې 60 نمبر آیات کې ذکر شو چې تو پاک معنا او د کوي تاسو د کوي نازل توئی منی موکا او د کوم دی په دو باندې د خېجو ما اسمان ته چې ونه یریږي ولې باندې چې اسمان ته خېجه اسمان هلا ډیر بر دی کاسي او شپګم چت تخیجه نو ویری کنه نو چونه یاری په خوب کې وی خجول خموت نشتا ها صرف بعض خلق داوی لکه امام بخاری ویلی بخاری کې چې کله تفسیر کوي 665 کې دویم جز ناغویلی چه ممیتو کا دغا مانا کرده مرکوم ده ممیتو کا نو داغین خلق دا دغا جوڑ کرده چه اگر روتا امام بخاری ویلی خسانه ده نه ذکر کرده پخپلے ویلی نو داغا قول خود دلیل نده او صحابی نده تابعی نده تبی تابعی نده امام نده مجتہدینو کے رستو هغه قول خو دلیل نه دی هغه اوس لکه حدیث لکه هغه سند ذکر کړي او حدیث رسی پیغمبر تا مرفوعی یا صحابی تا چې موقوفی نا صحیح ده دا خو هغه خپل ترجمه کړی دا ممیتو کا دا دلیل نشي ګرځي دی ښا. نور نسبتونه چې شوی دی هغه ټول کمزوري خبرې دي. چې امام مالک رحمت الله علیه چې عیسی علیه السلام مړ دی نو د دې څه دلیل نشته. دا کتاب شته موطا هغه خدا نشته دی. اسې خبر ورته نسبت چې امامانو پسې ډېر دروغ جوړ شوی دی. کلوی ابن کثیر لیکلی حدیث چې لو کان موسی و عیسی حیین لما وسعهما الا اتباعی. چې یو ځای کې پیغمبر وی جو چې موسی علیہ السلام او عیسی علیہ السلام ژوند دی او اس نو زما تابعداری به کولا. جواب دار چې ابن کثیر نقل کړی خو کمزور خبره حدیث سند کمزور دی. صحیح قول هغه دی چې لو کان موسی حیا بس عیسی علیہ السلام ذکر دا به چا سو سر مرګره کړی دی ښا لما وسعه الا اتباعی. عیسی علیہ السلام په حیات باندې مخکې مونږ وی وکهلن دلیلو چې ورازی او په هغه کې بیا خبرې کوي خلکو سره. اداغه سه حدیث دی تواتر تر رسیدلی چې ينزل فیکم ابن مریم نبی علیہ السلام ویلو تاسو کې با زید مریم رازی ازلی کې با د دمشق د جمعات په مناره باندې برا کوزیږي او په دوه ملایکو ویلا سچولي او بیا وسلوخ کاله تیری ډیر کارونه دی غبا کوي صلیب بماتې دي عیسایانو خنزیر وق لري کوي د دنیا نه زجال وقتلی جزیه و ختم شي ولي یهودی بنی عیسائی بنی ټول به مسلمانانی هغه وړي خوخت کړه زغد راتل انتظار دی. انی متوفی کا ز اخلم تا پورا ز اخلم پورا سره د روح او د بدن هم قادیانانو ویلي غلام احمد قادیانی او لومبه د دې چې عیسی علیه السلام مړ دی دغه ځان ته سیټ خالی کو ولی کله راځي خو بیا د پیغمبري نو دا داوا وکړه چې هغه مړ دی بس. او د آیات یې داسې معنا کړې چې متوفی کان رفعا لاهوته وبقي ناسوته او وی روح یې تللې او بدن یې دلته دنیا کې پاتې شوی دی. دا ځان نه معنا کړی دا او سره څه دلیل په دې باندې نو متوفی معنا ټول دا کې مفسرین ښا پورا غستل پورا خلو منتال رام ورابعو کیلی او چتوم دی پل زانتا پل حفاظتا چا مانا کلے تقدیم تاخیر چی متوفی کا اگر کمخ کرانا لے لیکن دے پا زمانہ کی رستو رے اور رابعو کمخ کرے مانا دا زبتا وفات کوما خو لیکن وس د خجوما خپل ځان ته انی متوفی کا په خپل وخت باندې وفات کوما ورافعو کای لیا خوست دې دین بچ کوما نو چتوم دې اسمان ته. القاضیانی کتاب دې ازالۃ الاوهام بس کتاب هغه کې ویلي چې ګوردا د قران تحریف کوي وی چې تقدیم تاخير دي قران کې څه تقدیم تاخير دي مونږ وایو ډېر پاکستان دي دلته مخ کې ذکر شو 43 آیات کې چې یا مریم اقنوتی لربک واسجدی ورکعی وګورو ته رکوع مخ کې کې سجده مخ کې او سجده مخ کې کړی دا حقیقت کې رستو دا دایدا څه کنه خا دا سي سوره مؤمنون کې او سوره یاسیه کې راضی چې کافرانو به وي ما هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا نموت و نحیا ملکیگو او جوندیکیگو او حال دای چاگی دا قیامت نو قائل دا بیا جوندون نو قائل او وی چه نموت و نحیا او دیسا مانا دا نمطلب داره چه نحیا رستو دے خود دی مرتبه مخ کی دخا کلام صلی اللہ علیہ وسلم چه نحیا و نموتو پیدا کیگو و ملکیگو او وما نحنو بمعبوسین بیا بیا نشت صفا دا خو ډیر راځي قران کې تقدیم تاخير ښا دا تحریف نه دی هغه دا اعتراض کړی ښا وی په الی باندې چې ولید الله سزا شته چې رافعک الی ځان ته دی چته ما نو موږ وایو دا الی معنا حفاظت ته کنا الی خپل حفاظت ته یا الی سمائی مانا کئی پل اسمان تا نانی چی دارا دزیا مکان بیا داوی لی چی نظر آفیعو کانا مطلب دا ندے چی برے بوتو بلکی رفع نمراد رفع دا مرتبی دا چستا مرتبو چتو ما نگور تحریب پک پلکے رفع چه پمانا ده رفع ده مرتبه سر رازی ده اغیه نرستو اله نرازی اغیه ده اغیه داریک رازی لکه صورت مائده که براشی ده دی عیسیٰ علیہ السلام پا حق کے سورہ نساء 158 وما قتلوه يقينا بل رفعوا الله إليه وما قتلوه يقينا بل رفعوا الله إليه نید قتل کرے اللہ اچت کرے دیکھ پل زانتا رفعو یا ویلے ابل اغا سورت مریم کے چراغلی دیدری صلی اللہ علیہ وسلم پو آقیا کی اغا ہم دغاو کر اغه ستاونو چپنو جنو صدیق النبی و رفعنا مکانا علیا التکی مرتبه ګورا دلته نشته دی دلته هم دا معنا چې د قصیرو موټ اوچت کو ځکه جبرئیل ورپسې راغلی او کنه ها او متطهرک من الذین کفروا او پاکوم دی او ساتم دی د کافرانو د ضرر نه او د لاسن وجاعل الذين تبعوك بل قران خپل انداز دی کنه ها بل دلیل تاړو جت نه ای تی انداز تو ګور دا کاپ کاپ شمار کنه متوفی کا ورافعو کا او متطهرو کا وجاعل الذين اتبعوك ندیک به یو ځای یو شوم ما نه اخلو بل ځای بل شانتی اخلو په دې رستو کې هوته نه یوازې روح نشي اغستې کنه نو صرف متوفی کا کتنه روح اخلي چې روح دل وو زما او چتو ما نو متطهرو کا کې بس معنا کې روح ته نساتی بدن ولا اونیو یا جاهل الذين تبعوك ګور ټول کیو معنا دا چې عیسی علیہ السلام ټول سره د روح او د بدن دا تمران دی او بګر دوما کسان چې ستابیداری کړی دا اوچت او غالب پا کسانو چې کافران دي تر قیامت پورې دا دې کې نو سوار او ځان لپکی دلیل نیولې ده ځان لپاره چې یو ګور الله مونږ یاد کړیو چې دی و اوچت دي په ټولو کافرانو باندې وستا سنو مې اغستر چې نو سوارا نا جاهل الذين تبعوك ويل چې څوک د دې عیسی علیه السلام تابعداري کوي دې مانی دتا د الله بندا او رسول وای دتا ابن مریم وای کنه نا غیا دی تاسو نه یادی کړي نوم به واستو چې ان سواره نو صحیح تابعدار د عیسی علیه السلام څوک دی دا امت دا امت کدا غین سو کو ناغم را له دې امت کې شامل شو حبش را له نجران وال را له نسواره ډیرو ایمان را وړ ډلې ډلې براتلی نو چې دې امت کې شامل شو نو چت شو کنه مسلمانان شو الله مسلمان لغلب اور کله پټوله دنیا باندې فوق الذین کبروا الی یوم القیامه ثم الی مرجعکم بما تستصرات لی فاحکم بینکم زبا پخپلا فیصل کوم استاسو میند کی فیما کنتم فی تختلفون هغه ټول مسلو کې چې تاسو به اختلاف کوم الله به هغه فیصل کوي دنیا کې هم چې پیغمبر را لېګو هر یو نو ویلی وته چې لتبین لهم الذی اختلفوا فیه ذې مېن کې چې کوم اختلافي مسلې دي تداغي و حل وکا تداغي حل وکا هر پیغمبر چې را لېګلې وته داوي چې فيما كنتم بي تختلفون بس هاي اختلافي مسلې حل کا څوک وي مړی اوري څوک وي ناوري څوک وي وسيله شته څوک وي نشته څوک وي پیغمبر قبر کې ژوندې دي څوک وي نه دي دي ته اختلافي مسلې چلاوی دا حل که دا او سیبانوی نا اختلافی مسئلی با نچی رای اللہوی دا با قیامت کم اختلافی مسئلی چی رم خوا او دا اللہ فیصلہ دیر مختصر و دیر آسان دا اغداد فاما اللذین کفروهم پس اغا کسان چی کفر کلیو فوعذبهم عذابا شدیدا بس زما دا قانون دے چاگی لعذاب ورکم عذاب سخت کب دنیا کی او کب آخرت کی او معلوم من ناصرین عزیزی چا پتمو کرنا نشتا نبی دید پاری سوک مددگارن دا دیو ڈلی حق شو دیو ڈلی فیصل شو او کسان چیمان را وڑے دے او عمل کرے دے نیکو فیوفیم اجورم الله پرور کذی لای وزنا او بدلی اجرنا او ثوابنا والله لا يحب الظالمين هو الله محبت نکی ز ظالمانو مشرکانو سره هغه لنور کی مرتبه او درجه بیان ذکر شو عیسی علی السلام په حق کې تابعیت اثبات شو چې عبد دے عبد دے تولویت پاکی سنشتا ناخر کی بیا تسلی و تصدیق در رسول بیانی چدا بیان تکے سنگے کے تکو نوی پاگا وقت کی دا تا تا وحی کی گی چاہتا چی وحی کی گی نو آغا یقینی پیغمبری ذالکا دا بیان چوشو پدی صورت کی دا عیسیٰ و دا مریم نتلو علیکان مونگے بیانو پتا باندی مونگے نازلو پتا باندی من الآیاتیم دلیلو ندید اللہ دا وحدانیت دلیلو ندید عیسیٰ علیہ السلام دا عبدیت والذکر الحکیم او ذکر دے ڈک دے دا حکمتنا اصل حکمت خدا دے کن چتا تباغی کدا اللہ دا توحید دلیلونا ملاوش و دا عیسایانو یو خبر پاتی و آخری بس اغاول حلقی خوا اغی نور علم خلاص شو یو خبر و تپاتی و چی خوا چی عیسی علیہ السلام دا اللہ زیه نده نمونگ تیپلارو خوایا دا دی رغٹ خبر و دا اغی پا خیال کی خوا او دا اخیری گیم ساتلیو کنا سوتوی کرتب چی بس پدی کی بے پڑکو و دی غگ نشی کولی خوا دا دیر پا خپلو دلیلونو کی اخیری اللہ جواب کئی چی مونگ بتاوستا دی عیسیٰ علیہ السلام پلا رخیو خیر دا سا خبر نا خطا سو مونگ تا دا آدم علیہ السلام پلا رخی ہے امور راتاو مو خیر دا آو خوی سنو کرنا نوکہ چرے دا دی وجہ نی مخلوق دا عبادت لائق گرزی چی بے پلا را پیدائی نبی آدم علیہ السلام خدا را چانا مخ کی دے بیا اغتا ہم علی خدای نوی اغتا ہم علی خدای زیه نوی چی دا غوی سوک نشتا ان مسل عیسی عند اللہ کمسل آدم بیشک حال دے عیسی علیہ السلام دا پیدائش بے پلارا دا اللہ پا نزبان دے پشان دا حال دا آدم علیہ السلام دے خلقه من تراب هغه څنګه پیدا کړو پیدا کړو د خاورونه من غیر اب و ام اسنو کنه ثم قال له كن فيكون نو د خاورنه خدایغه جسد جوړ شو دانچه جوړ شو نو ادم څنګه شو وی وتکنه چې كن ادمه فکان فیکون پا مانا دکانا سرائی خواه ذکر یکون خو مستقبل لی وصبت نجوڑی گی ننا پا خواهت نجوڑ شی خواه خود دا اللہ خپل شان دی ناسی ظاہر پا اعتراض دیسی کنا گریمر پا لحاظ سرا چید عیسیٰ علیہ السلام تشبیح ورکل آدم علیہ السلام سرا او سی ندا کولی ذکر عیسیٰ علیہ السلام مور خواه خو پلار نو کنا او د آدم علیہ السلام خو دواړه نشته دي دا څنګه صحیح کی چې عیسی علیہ السلام په شان د آدم علیہ السلام جوابداري چې ګور قانون نزان خبر کا قانون دار چې ته یو شی مثال د بل سره ورکه نو یو صفت پوره دی بس یو صفت دا نه چې ته په ټول دواړه په ټول پار ټول صفاتونو کې یو شان کینا دا خو مشهور اقوال لیخا لکه مونگا مانزو کی وایو چل اللهم صلی علی محمد و علی کما صلیتا علی ابراہیم یا اللہ مبارک کما بارکتا علی ابراہیم نو چی سبرکتونو نو طول اغاو چی ابراہیم علیہ السلام لے ورکلو نو اغای نبی علیہ السلام لے ورکلو نا چرتا بازه او پکی داسی وخا یا عام خلقوی چو زیدون کل اصدی دا زید خسمز مریده دا صحیح تشبیه دخا سنگز مریده وی پا یو صفت که چه شجاعت و بہادری ده بس بس بس نور بای نگوری چه ورگا چه دا اغا سوخ پیده دا دو سوخ پیده ندیت با نگوری پا کل امورو که تشبیه شرط نده یو صفت کې ډیر اله نو بس یو صفت دل تشته کنه چې عیسی علیه السلام پلار نو د آدم علیه السلام پلار نو نور ملټاو الحق من ربک حق هغه دې چې طرفه درپستان راغلې دې د خلق خبره ما اورا هغه ټول دروغ دي دا مطلب یې چې الله وی غره چا تا وکین دي لیونه ودی کی غره صرف الله یزما خبر او رخا الحق من ربک فلا تکم من الممترین مکیگا دا شک کونکو نا که دا خلقو خبر دواری دینو پا شک که با دیو گردی بیا وزان نشخلا سولے نفسیاتی مرد بدر باندی راشیم تو بخده آو کنا چی بیزای سکی نی کنا نا بیا دغس بیماری اللہ وی زما خبر ور دا یقینی خبر دی دلائل ذکر شو دلائل بیان شو دلیلونو سلسله خلاص شو یوا د شبهات جوابونو شو چری عیسی علی السلام داس دیو مړي ژوند کیو د غیب حال و یو د خټه نمرغې جوړی اگر سو الله بیان چې دا غنو دا زوما او تازه نه ملي دلې کنه ها نو زګې پاغه باندې پیسې لوکړه ارس دلائل ذکر شو د شبهات جوابونو شو کنه اور سرا نصیحت مشه د خیر خواه خبرې نو سلورم نمبر کې مباهله ښه د شریعت تا اصول لی چا ول بدلایل پیش کئ چې د چا شکی کنه بیا به داغه د شبهات او شکوک وی زاله کئ چې تاسو شک دی وای ماته چا غوشي بیا به ته نصیحت کئ چې ګوره د الله خبر او منا پیغمبر خبر او منا او قران شته دی حدیث شته دی کنه چې بیا مونږ شنو سلورم نمبر کې مباهله ده چې بس راځه رضا میدان تراشا چه سوالو کو چنگلے پتو بری وو دیر پاسان پیسا لبان خوا دیتا مباحلوی خوا مباحل سی چه دوانا جماعتو ناو ڈالی براو دی خو جدا جدا وی سوک باغ دے که خپل شامیانی اولا گئی اسوک دی پلا ناری نبام پکی زنان نبام پکی او سوال به وکړي چې الله څوک دروغ جن دې ته په لعنت کې بس وایي کې نور څه نه وي مونږ نه او داسونه دا مباهله نبی علیہ السلام پسې چې کوم خلق راغلو د نجران ناشپې ته کسان او دا غي دلیلونه ذکر شو او دا غي شبهات ختم شو نو اخر کې وته الله وایي چې کنه مانی نو مباهله سره وکړه فمن حاجك فيه اغسوك في ذكر اور فمن ف في ذي تقاضا کی چې د دینه پس چې دا کوم بیان وش سمره مدلل د دینه پس اغسوک چې جګړه کی تاسو را په حق د عیسی علی السلام کې من بعد ما جاء کمن العلم پس دا غی چراغ ته علم د قران فقل تعالو نوایا وتا چراشه اوس ندعو ابنا انا مونږ براو غواړو خپل ځامن کار دی که دوبه کې کسو دی وا ابناکم تاسو خپل ځامن ونساء انا مونږ خپل زنانا ونساءکم تاسو خپل وانفسنا مونږ په خپل راشو وانفسکم تاسو په خپل راشه کنا امیر سے با بیلڈنگ کی ناستی نا نظر دی دا خوار سے خراب شو ٹول با راجم شو سم نبتحل بیا با اللہ تعاجزیو کو زاری باو کو تضرع باو کو ابتحال انتہائی آجزی تبیلی چی اللہ فنجعل لعنت اللہ علی الكاذبین او با غارو دا خبره چې لعنت دې الله په دروغجنو بس دا ووښی نبی صلی الله علیه و آله توې چې مباهله کو هغه موږ تر سبا پورې مهلت راکا د شپې جرګه وکړه چې نبی خو دې کنا پیغمبر خو په حق دې کنا دا ګور هر باطل پرس دا اقرار کوي او چا چې پیغمبر سره مباهله کړې ده نو هغه تباه شوی دی میزان نه تباه کو بس چې دی را تسوی هغه به ومنو ازوبه هغه خدای مشوره او حدیث کی راضی دا ګور حدیث په خپل ځای صحیح دی او خلکو ته نه غلط مطلب اغسته دی چې نبی علیہ السلام علی را روان کو حسن حسین او حضرت فاطمه پنچن پاک ته ګورو انور ندی ویلی ښا هغه مطلب دا دی چې بس په امت کې دا 15 تنه مسلمانان دي انور ټول خراب شوی شیگان دا مذہب دی او حدیث کی راضی دوری منصور کی سیوتی رحمت اللہ علیہ ذکر کرے دی چا ابو بکر عمر عثمان دا مخ کی رالو ہا دا پینزتن اولی را روان کرو زکا چی دا قرآن پا الفاظو کی اغی نمعلومی دو ولی ابنانا ابناکم دا پیغمبر زامن کم دیو دا دغسی نساء انا و نساءکم انفسنا انفسکم نو نبی علیہ السلام دی را روان کلو چی دا پکی دی ولی دا زامنو دا نوسو یو حالی یو شانت حالی کزما زامن نشتنو دا نوسی دی کنا دا زما زامنو پسی دی دغسی کزما رونا نشتا نو دا علی دی کنا دا زما ضرور پزای دی دی صرف دی غلط دا پارا چی گوار ایسا نخلقوی چی دی پاکی ندی شامل دی پاکی نی شامل زکا دا خود نبی علیہ السلام زامن ندی کنا دغسی پی بیانی پاکی نشتا نور ناغا دی دا پارا یہ گانو داویلی چی انفسنا انفسکم کی حضرت علی مراد دے زکر چی نبی علیہ السلام عین علی دے گو رو تا اگی دیل زور ور کئی چی گو رو تا انفسنا انفسکم ویلی دی نبی علیہ السلام خویان نفس تے نو جمع سنگا راوڑا وی دا چی علی تے مراد دے کنا نو نفس دا علی نفس تا پیغمبر دے نو وی بس پکار داو چی دے خلیفہ وی او ابو بکر او نور چې دینو زبردستی کړی دا مونږ وايي ګوره خپل په نور خساره کې پریوځه چې نفس د پیغمبر او نفس د علی یو شو نو بیا د حضرت فاطمه نکاح سره څنګه کی ای حلور شو کنه بس باطل پرس خبر ادا سکی چې لوی مصیبت جوړی بیا ول په خپلوم چل نه ورځي نو دا عام خبره دا اغا وقت سرخا انفسنان بزکم نمراد مرگری دی نمرگری ابو بکر و عمر و عثمان طول پکیو کنخا قرآن اطلاق کلی پا دیبان دی چی مسلمانان طول یا نفس تی سم نبت احل بیا باجزیو کو اللہ تا او بغارو بو ایو چلانت لاللہ دی پا دروغ جنو انا زالهو القصص الحق بیشک دا بیان چوشو سورت اہل عمران کی تردید پوری نو دا بیان رشتیا دے خبر ذکر کرکنا تقریر پا ختم دو شخا تلوی تقریر او خلاصہ رو باسی بیان رشتیا سدے دا وما من الہ نشتے بل سوک الہ نشتے بل سوک حاجت روان نو آدم علیہ السلام نو ابراہیم علیہ السلام نو موسیٰ علیہ السلام نو آل عمران نو عیسیٰ علیہ السلام نو مریم من الہن یو صفت دولو اللہ اللہ بغیر دا اللہ ان اللہ لہو العزیز الحکیم و بیشک اللہ غالب ذات و حکمت والا فین تولو کوسم انکار کیو نمانی فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ بس اللہ ہی مات ہے پریدا خپوئی گی اللہ پا فساد کو ان کو چکم خلق دا اللہ وحدانیت نمانی اللہ ہی دا فسادیان دی او بس زپوشا زبول سزا ورکو مخا. نو سورة آل عمران اول ایسا درش پیتو آیاتونو کیوا دیده پوری ختمه ہی چاگی تا حصہ توحید ویلش. اذ قال الله يا عيسى یاد کا چوه الله اے عيسى عليه السلام اني متوفيك زخه پورا خلم تعالی را ورافعك الي او چتم دي خپل حفاظت تا او طاهرك من الذين كفروا او پاک دي ساتم د دي کافرانو د ضررنا وجاعل الذين اتبعوك او بگر زم اگر کسان چستا تابیداری کوي فوق الذين كفروا غالب او چت په کافرانو الى يوم القيامه تر قیامت پورې چې هر زمانہ کې یو جماعت چې هغه په حق باندې کله کې نو هغه بدای ثم الی مرجعکم بیا ما تاسو راتللی فاحکموا بینکم زو فیصله کوم تاسو مین کې فيما کنتم فی تختلفون هغه ټول خبرو کې چې تاسو بګه اختلاف کو درسته اوس عام د الله فیصله ذکر کوي ښا اخرت او دنیا سره تعلق عام خبره کوي ښا الله فیصله څنګه یې فسغه کسان چې کفر کړي دي عذاب بار کوم هغه لر عذاب سخت په دنیا کې هم او په آخرت کې هم نبی د دې لپاره هیڅوک مددګاران واما الذين امنوا وعملوا الصالحات او کسان چې ایمان راوړل دي عمل کړی دي په یو پی مجورم الله پر اور کې دي لرا خپل عوضونه او یو پی راځل تکنه هغه باب دي دلته څوک د موت معنا غستی شي نا پورا پورا ویوپی مجورا واللہ لا يحب الظالمین او اللہ محبت نکی ظالمان و سران و اغیل عجرنا و صوابنا نور کی ذالک دا بیان چوشو نتلوه علیکا منگے لولو تابان دی او نازلو من الآیات والذکر الحکیم دلیل ندید اللہ دا وحدانیت او ذکر او بیان دے د علم او د حکمت انما صل عیسی عند الله کمثل ادم بشک حال د پیدائش د عیسی علی السلام د الله په نسبان دی په شان د حال ادم علی السلام دی خلقه من تراب پیدا کړ او د خاورونه ثم قال له کن فیکون او بیا اویتا چې ش ادم نشاء آدم الحق من ربک حق اغده چیز رفستانه ده ولا تکم من الممترین مکیگتو تشک انکونا ومن حاجک فیه اغسوک چی وسم جگلی که یو باس کی تاثر پا حق دیسا علیہ السلام کی من بعد ما جاک من العلم پس داغی چراغ تا تعلم دا قرآن فقل او آیتا مباح لور سروکان تعالو چرا شیند و ابنا انا و ابناکم من براو غوارو خپل زامن او تاسو خپل زامن معلومی چی پا زامنو اعتماد دیری کنا پلوان خو دیری و زامن پا گدیر مخ کی دی پا دیبا دا بنده اعتمادی نا دنیای کار کې ونسانا ونساکم امون بخپلی ببیانی و تاسو خپلی وانفسنا وانفسکم مون با پخپل راشی و تاسو بخپل راشی ثم نبتحل بیا بسوالو کو دیر پا عاجز ایسرا فنجعل لعنت اللہ علی الكاذبین ابوائیو چلعنت اللہ دی پا دروغ جنو پیر خلق انکار کوي چې مباهله هغه وخت کې وونه جمهور وایي چې وسومشتا تر قیامت پورې وایي خو صرف دا شرطونه دي چې اول به په کې په دلیلونو چې زمونږ د حق دا دلیلونه دي بیا دا غي شکونه به چې تاسو شک دي هغه بلری کې جوابونه به وکړي، بیا به ورته ووایي چې الله نه ویرېږې، خدای نه ویرېږې. دا خبره حق ده. څلورم نمبر کې چې اونشي نو بیا به ورته وایي چې بس راوځې. خو مباهله په اسې په دنیاوي کار نه وي چې چا په پوله او پټي جګړه ده، په دینی باندې وي. او دینی هغه خبره چې هغه د اصولو او بنیادي مسله د عقیدې، لکه د الله وحدانیت، د پیغمبر نبوت، د قیامت بس، د انبیاء او رسالت، دا غټي غټي خبرې چې د اصولو د بنیادي مسلې دی هغه دي. ښه، دې کوم باهله نه چې رب او داسو شو کوونه شو مسامي رشوه دا فروعي مسلې دې څوک مباهله نه کوي. ښه، ان هذا له القصص الحق، یقینا دا بیان چې او شو په دې حصہ کې دا بیان او رښتیا او یقیني خلاصې ده. او ما من اله نشته څوک حاجت روا لایق د عبادت الا الله، بغیر د الله نه. ان الله له العزيز الحكيم، او بشک الله زور ور ذات ته. يهوديان ذليل شو، اتنه الله چت کو عزيزه اوس ملامت پات شو. خو لیکن پار کار کې حکمت ہی کا نه خا، تر اوسه په اختلاف په شک کې دي چې عيسى عليه السلام څه شو څه شو. وين تولوا قوسم مخلي، او انکار کوي د توحید نه. فإن الله عليم بالمفسدين، بشك الله خپويږي په حال د دې فساد کوونکو.